sensem życia jest miłość, a największą miłością jest ta, która nie ma sensu. Od poniedziałku około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 28 dzień września. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad połowa mieszkańców Mołdawii poszła do urn. Zakończyły się wybory parlamentarne w tym kraju. Premier Izraela będzie jutro w Białym Domu. Jak mówi, współpracuje z Amerykanami, by zakończyć wojnę z Hamasem. Zamyka się kultowa w Krakowie kawiarnia Rio. Wielu klientów przyszło się pożegnać i powspominać. Można było spotkać jakąś znajomą twarz, jakiś Wodecki, jakiś Petrze, przepraszam za jakiś. Politycy i komentatorzy określają je jako historyczne. Godzinę temu w Mołdawii zakończyły się wybory parlamentarne. Ich wyniki pokażą, czy Mołdawia wróci pod skrzydła Moskwy, czy ostatecznie zdecyduje się na walkę o wejście do Unii Europejskiej. W chwili zakończenia głosowania frekwencja wynosiła prawie 52%, wynika z danych publikowanych przez Centralną Komisję Wyborczą. Za granicą zagłosowało blisko 264 tysiące osób. Nie było badań exit poll, stąd pierwsze wstępne wyniki poznamy około 23 miejscowego czasu. Premier Izraela informuje, że współpracuje z administracją Donalda Trumpa, by zakończyć wojnę z Hamasem. W wywiadzie dla stacji Fox News Benjamin Netanyahu wyraził nadzieję, że uda się ten cel osiągnąć, bo jak podkreśla, liczy na nową przyszłość dla regionu. I mam nadzieję, że nam się uda, ponieważ chcemy uwolnienia zakładników, rozbrojenia Hamasu i zniesienia ich rządów, demilitaryzacji Gazy i nowej przyszłości dla jej mieszkańców oraz obywateli Izraela i dla całego regionu. Jutro Benjamin Netanyahu ma spotkać się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Przywódcy mają rozmawiać o rozwiązaniu konfliktu w strefie Gazy. Premier Izraela jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny listem gończym w związku z zarzucanymi mu zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości. Przyszłość Polski i świata jest w waszych rękach, mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski, który wziął udział w 31. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Astronauta życzył młodym, by realizowali swoje marzenia, nawet te sięgające gwiazd. Kiedy miałem tyle lat co wy, nie wiedziałem, czy będę mógł polecieć w kosmos, ale o tym marzyłem. Dziś, po powrocie ze stacji kosmicznej, już jako uczestnik misji Ignis, mogę wam powiedzieć, że marzenia warto realizować i warto za nimi podążać. Nasza misja Ignis to była nasza misja, to była polska misja. Mogliśmy pokazać światu, że Polska również potrafi latać w kosmos, wykonywać eksperymenty technologiczne, badania naukowe. Sejm Dzieci i Młodzieży to coroczna inicjatywa edukacyjna, która od ponad 3 dekad promuje postawy obywatelskie i angażuje młodych ludzi w debatę publiczną. Kończy działalność kultowa krakowska kawiarnia Rio. Wielu mieszkańców przyznaje, że to jak zamknąć piwnicę pod baranami. Miejsce to wspominane było w wielu piosenkach, na przykład Macieja Maleńczuka czy zespołu Lady Punk. Dziś wielu klientów, w tym stali bywalcy, przyszło się pożegnać i powspominać. Kawa pyszna, ta sama, mamy tu wspomnienia. Jesteśmy Krakuskami. Dawniej jak usiadłyśmy na tą kawę, już można było zjeść bezę pyszną, można było zapalić, co nie popieram, ale można było spotkać jakąś znajomą twarz, jakiś Wodecki, jakiś Petrze, przepraszam za jakiś, ale to jest to. Zawsze ktoś był znajomy. Zawsze. Tak. I nigdy się człowiek nie umawiał zawsze tutaj. Po prostu padał na kawę. Tak. I było cudownie, bo zawsze kogoś się spotkało. Miasto zapewnia, że Rio nie przestanie istnieć. Na miejscu ma powstać kawiarnia o tym samym klimacie. Pod koniec roku zaczną się poszukiwania nowego najemcy. Klimat. A w większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Wyjątkiem jest Krotoszyn, gdzie jakość powietrza jest dostateczna. Aktualnie około 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W wielu miejscach utrzymuje się susza hydrologiczna, zwłaszcza na wschodzie i w centrum. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Norbert Michalak. Po remisie przyszedł czas na zwycięstwo. Legia Warszawa w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pokonała niżej notowaną Pogoń Szczecin, dla której to już 3. porażka z rzędu. Jedynego gola strzelił Mileta Rajowicz z rzutu karnego, a w meczu, który został okrzyknięty hitem po bardzo dobrym widowisku, Lech Poznań zremisował 2-2 z Jagiellonią Białystok. Dla zespołu z Białegostoku to 2. ligowy remis z rzędu. W środę Jagiellonia zremisowała bezbramkowo z Legią Warszawa, mówi szkoleniowiec gości Adrian Siemieniec. To są inne remisy mimo wszystko. Tutaj zdecydowanie lepsza twarz nasza. Więcej dobrych momentów, więcej momentów dominacji, fajna intensywność, dobry pressing, dobra kontrola poprzez posiadanie. Tu na pewno jestem z wielu fragmentów bardzo zadowolony i bardzo dumny z tej naszej drużyny, jak dzisiaj grali na bardzo trudnym terenie. Dziś grał też Raków Częstochowa, który w wyjazdowym meczu pokonał Widzew Łódź 1-0. Robert Lewandowski z golem. Barcelona wygrała z Realem Sociedad 2-1 w meczu 7. kolejki hiszpańskiej La Ligi. Lewandowski zdobył bramkę w 59. minucie. Cały mecz w bramce Barcelony rozegrał Wojciech Szczęsny. W angielskiej Premier League piłkarze Newcastle United, choć długo prowadzili, ostatecznie przegrali z Arsenalem Londyn 1-2 w meczu 6. kolejki. W innym spotkaniu Aston Villa z Mattym Cashem w składzie pokonała Fulham 3-1. Mistrz Polski rozgromiony, hokeiści Zagłębia Sosnowiec wygrali z GKS-em Tychy 6-2 w meczu 7. kolejki Ekstraligi. Hat-tricka w tym spotkaniu skompletował Aaron Chmielewski. Jeśli chodzi o inne wyniki, to JKH GKS Jastrzębie przegrało z Energą Toruń 3-5, STS Sanok uległ Polonii Bytom 2-6, a Krakowia wygrała po rzutach karnych z GKS-em Katowice 2-0. Poniedziałek, trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Miejscami przelotnie popada, na południowym wschodzie możliwe burze. A termometry pokażą od 9 stopni na wschodzie, około 12 będzie w centrum, do 15 na zachodzie. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, największe platformy podcastowe i YouTube, na najnowsze wydanie, w którym mówimy o wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Zdecydują one o tym, czy kraj ten nadal będzie szedł na zachód, czy zmieni swoją politykę na prorosyjską, a to wpłynie na los całego regionu. Zapraszam serdecznie, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, na zegarze 21:07. Studio B. Dobry wieczór, Basia Małecka melduje się i zapraszam do godziny 22:00 w dzisiejszym Studio B. Same bardzo dobre piosenki, które w ten jesienny wieczór rozgrzeją Państwa serca. Będziemy się kręcić wokół nowej płyty Olivii Dean, znakomitej londyńskiej i już nie tylko londyńskiej dziewczyny. Będę miała nawet parę egzemplarzy do rozdania, ale o wszystkim opowiem w swoim czasie. Zapraszam. I'll be taking flowers to the cemetery of my heart for all of my lovers in the present and in the dark. Every anniversary I'll pay respects and say I'm sorry, for they never stood chains as if they could, when no one knows what it's like to be us. I never piątek wyszła nowa płyta Olivii Dean, a ja przewrotnie witam się, Adele. Po pierwsze dlatego, bo pamiętam to uczucie, które mi towarzyszyło, to wszechogarniające wzruszenie, kiedy po raz pierwszy usłyszałam właśnie ten utwór Strangers by Nature, otwierający ostatnią płytę Adele pod tytułem 30. No i aż do zeszłego piątku, bo album Olivii Dean wywołał we mnie podobną reakcję. Chodziłam z moim psem na spacerze i bardzo nie chciałam wracać. To jest bardzo dobra płyta. Bardzo przypomina mi Adele. Do tego wątku jeszcze wrócę, a teraz pierwsza piosenka. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. Cause I make it so easy. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mixer, Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree, it's so easy to fall in love with. The way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, be the girl of your dreams. There's no need to hide if you're into me, cause I'm into you quite intimately. And maybe one night could turn into three. Well, I'm down to see, cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. Easy to fall in love with me. To jest bardzo dobra płyta, ale też bardzo dobrze napisana i bardzo dobrze wyprodukowana, którą to Olivia wypływa na światowe wody, ponieważ pierwsza debiutancka Messi była napisana, można powiedzieć, wspólnie z chłopakami z Londynu. Produkowali ją m.in. Aston Rudy, Ollie Bayston, Matt Hales, znakomite nazwiska z londyńskiego świata. Tym razem Olivia współpracuje z songwriterami i producentami, którzy to na przykład piszą dla Justina Biebera, Seleny Gomez, Harry'ego Stylesa, Sabriny Carpenter czy wspomnianej już Adele. Wśród samych inspiracji zamiast Adele wymienia jednak Michaela Jacksona. To słychać m.in. w utworze Man I Need. Jak sobie państwo porównają melodię, którą śpiewa na Man I Need z melodią, którą Michael Jackson śpiewa The Way You Make Me Feel, to odkryją państwo, że nie tylko to się rymuje, ale melodia jest dokładnie taka sama. Więc przed nami Michael Jackson. Dance. Let me see you move. Come on, come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. So fine. Piosenka to dla mnie bomba dopaminowa. Będziemy sobie dzisiaj przez Olivię Dean trochę krążyć wokół tematów, które ona i piosenek, które ona wywołuje. Przypomniałam sobie o tym Michaelu Jacksonie właśnie przez nią. To była piosenka, którą parę lat temu bardzo intensywnie któregoś lata słuchałam, chodząc po mieście i bardzo intensywnie przeżywając i internalizując sobie te frazy z refrenu. To może zagrajmy jeszcze jedną, dosyć spektakularną, niezwykle smakowitą piosenkę, przez którą mój i Państwa mózgi obleją się dopaminą. Her eyes are like the ocean, her nails are painted green, a cigarette in her mouth as she mouths, hey dear, how are you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone now, dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like someone in a Looney Tune. You can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Magic house, sunset at the bar. You put your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Since I'm about to finally tell you how I've been feeling all along, I said, said I could have, then I guess I'm telling you now. I would love to hold you if I can, Susan. Jak dobrze, że Ray nagrała wersję live piosenki Suzanne, która już w Studiu B się pojawiała, bo mogę ją sobie bezkarnie ponownie zagrać. I wydaje mi się, że o ile Olivia Dean wytwórnie czy branża kreuje na nową Adele, która zstępuje ze sceny, to tak mi intuicja podpowiada, że Ray może być reinkarnacją tej pani. Just a little boy underneath that hat. You need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You think everything is handed to you free, but it's not that easy. No, I gotta know you're not. Never meet again. I gotta know your name. My girl says I'm too sensitive to run with you, but I'm not listening to her. Yes, I'm perceptive, so when I'm done with you, you wish your hair back the way it were, as you were. I gotta know you now. We may never meet again. I gotta know you now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So bad. Even if she's content in his world, she is plagued by jealousy. Such a thing is said, the man she married. Amy Winehouse z albumu, pierwszy utwór Live at the BBC i druga I Told You I Was Trouble Live in London, z absolutnie zachwycającymi dęciakami i medlejem z dłup Lauryn Hill. Robimy teraz drugie okrążenie wokół nowej płyty Olivii Dean, do której będziemy się tak zbliżać i oddalać na parę oddechów. Może się powtórzę, ale ta płyta, i to jest to, co mnie chyba najbardziej w niej ujęło, obfituje w naprawdę super odniesienia. Wydaje mi się, że i tak od piątku nie wyłapałam ich wszystkich, bo jedno, że cytuję Michaela Jacksona, drugie, że pojawia się w zasadzie sample z Just the Two of Us. No, tych tajemnic jest parę, będziemy je też dzisiaj wspólnie odkrywać. Może państwo mi pomogą, posłuchamy Close Up, mojej ulubionej piosenki z albumu The Art of Loving, Olivii Dean, a po niej będę miała małą niespodziankę, myślę, że warto zostać. Call me again. Chasing rabbits don't usually end with happy ever after. You make reality feel so bizarre just because of the person you are. And I'm asking all the questions like, how can you get close to someone you keep out of reach? And where does that leave me? Easy. A jaka jest Państwa ulubiona piosenka z tego albumu? Może już się Państwo osłuchali tak jak ja, bo w trakcie tej piosenki śpiewałam razem z Oliwią i muszę się przyznać, że znam już każde słowo utworu pod tytułem Close Up. I to też będzie okazja do tego, żeby Państwo zdobyli tę płytę, ponieważ mamy do rozdania dwie sztuki. Wystarczy, że napiszą Państwo na maila basia.malecka@polskieradio.pl i mogą Państwo napisać skojarzenia, jakie ta płyta w Państwu uruchamia, co się Państwu na niej najbardziej podoba. Może wychwycili Państwo jakieś muzyczne cytaty, których ja jeszcze nie wychwyciłam. Zapraszam, nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Proszę działać, to jest świetna płyta. A teraz, żeby dać Państwu czas na namysł, Angie Stone. Jestem równolatką Olivii Dean i kiedy opowiada o swoich muzycznych referencjach czy inspiracjach z dzieciństwa, czy piosenkach zaszczepionych przez rodziców, to mi się natychmiast otwierają w zasadzie dwie szuflady. Piosenki, które, no i tutaj mamy punkty wspólne, których słuchali nasi rodzice, czyli Michael Jackson, Diana Ross, Whitney Houston, a potem druga szuflada piosenek, które gdzieś odkryłam jako nastolatka, rzeczy bardzo dziwne i choć nigdy nie było mi blisko do mainstreamowego popu, to ostatnio przypomniałam sobie, i to za sprawą tego Jacksona, którego słuchaliśmy na początku, pewna piosenka Justina Timberlake'a, która, no, 10 lat później brzmi zaskakująco dobrze. Hi, Joe, how y'all feeling tonight? Thank y'all for coming out to the Wise Underground Club. Our first act up, all the way from Memphis, Tennessee, show 'em some Southern love. JT and the Tennessee Kids, come on! Give it up! Thank you for having us out tonight. We're JT and the Tennessee Kids. One, two, three. Love, yeah. love with that girl. Podpinam się pod to wyznanie Justina Timberlake'a, I'm in love with that girl. Ta płyta jest naprawdę doskonała i proszę nie zapominać o tym rozdaniu. Czekają na Państwa dwa egzemplarze The Art of Loving Olivia Dean. To będzie ostatnia piosenka z tej płyty, ale proszę się nie martwić. Od jutra to będzie płyta tygodnia właśnie w Trójce. O 14 porozmawiamy o niej z Michałem Nogasiem. Even now, I don't know when you let go, when it slipped away. At my house, four hands at the piano, you sure know how to play. I never asked for love, no diamond ring, you let yourself in, and you weren't allowed to come around and throw my heart about, to turn me on just to turn me down. And everything's unspoken now, I'm out, the silence is so loud. Months ago, you had me under covers, butterflies in bed. No, I won't phone, 'cause we went straight to lovers, so we can't even talk as friends. I never asked for love, no diamond ring, you let I let you play. I understand if you changed your mind about me, but all you had to do was say. Anything you want.

I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the Two of Us, nie bez powodu na zakończenie, ponieważ po tych wszystkich przebojach miłosnych na swojej płycie Olivia Dean kończy utworem, który ma melodię i harmonię właśnie Just the Two of Us. Wspaniały pomysł. I trochę jest mi przykro, że Olivia Dean nie jest już moim małym, słodkim sekretem. Dużo się w jej karierze wydarzyło. No nic, teraz jest także i Państwa. Żegnam się, dziękując za dziś razem z Maćkiem Jankowskim i Katarzyną First-Wojtkowską. Żegnamy się piosenką z jej pierwszej epki, do dzisiaj moją ulubioną. Do usłyszenia o tej samej porze w niedzielę za tydzień, a playlista czeka na Państwa na moim Instagramie Basia Małecka i na stronie Trójki. Sleep late, but I'm not lazy. I miss no motivation lately. Hung up on things I can't control. I'm all done with Saturday nights, singing karaoke to no woman who cry. I don't wanna cry anymore. There's no change behind the sofa. We'll find a good night in your bed. Isn't it about time we said, ooh, ooh, all I wanna do is dance with you, ooh, and turn our white trainers black. Let's move like lovers move to our favorite 80s track. Forget about our troubles for the night, for the night. Pull up and we're there already. Red stripe, bebop and rock steady. Left our worries and cares at the door. Let's break out, go old school. I'm tired of everybody here trying to be cool when they don't know what they're doing it for. There's no change behind the sofa. Won't find a good night in your bed. Isn't it about time we said, ooh, ooh, all I wanna do is dance with you, ooh, and turn our white trainers black. Let's move like lovers move to our favorite 80s track. Forget about our troubles for the night, for the night. Ooh, ooh, all I wanna do is dance with you, ooh, ooh, and turn our white trainers black. Let's move like lovers move to our favorite 80s track. Forget about our troubles for the night. Forget about our troubles for the night. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam Piotr.